Uşak olabilir, evet, inşallah. Uşak Taksim alalım. Ondan sonra Adem Hoca'ndan bir kaside dinleyelim. O güzel sesini dinlemiş olalım en i̇nşallah. Azından. İnşallah. Eyvallah. Nasıl bilmem bu hicrane dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahna ket ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, dilersen. Sen Habibi kibriya, Habibi kibriya, Muhammed Mustafa'sın sen cemalin. Ferahna ketki yandım ya Resulallah. Meded ya tabib el